اپنی توحید کی نشانیاں بیان فرمائیں. پچھلے سبق میں جو ہم نے کل رات سے پڑھا, اور شیطان کی دشمنی انسانوں کے ساتھ جو ہے اس کا ذکر فرمایا ہے. شرک کی مذمت فرمائی, اور اپنی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا. تو آج کے سبق میں ارشاد ہو رہا ہے, یا ایھا الناس, اے لوگو, اے ساری کائنات کے لوگو, انتم الفقراء الی اللہ, تم سب اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہو, محتاج ہو. اللہ بے پرواہ ہے, اللہ غنی ہے, لیکن تم سب کے سب اس کے سامنے حاجت مند ہو. تمام خلق اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں. حضرت ذوالنون رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خلق ہر دم اور ہر لحظہ اللہ تعالی کی محتاج ہے, اور کیوں نہ ہو, ان کی ہستی اور ان کی بقا سب اس کے کرم سے ہے. ان کا سانس لینا, ان کا اٹھنا بیٹھنا سب اللہ جل مجد الکریم کے کرم کے مرہون منت ہے. اس کے کرم اور فضل کے بغیر, اس کے عزم کے بغیر ایک پتہ تک نہیں ہلتا. وہ خالق کائنات ہے, رب کائنات ہے. تو فقیر آدمی جو ہوتا ہے, محتاج آدمی جو ہوتا ہے, اس کو کسی غنی کے ساتھ دشمنی زیب نہیں دیتی, مخالفت زیب نہیں دیتی. اور پھر عام دشمنی یا عام غنی ہو, چلو ٹھیک ہے, آدمی اس کا گاؤں چھوڑ کے کسی اور گاؤں چلا جائے گا. اگر بڑے آدمی کے ساتھ اختلاف ہو گیا, اس کا محلہ چھوڑ کے آدمی کسی اور محلے میں چلا جائے گا, اس کا شہر چھوڑ کر کسی اور شہر میں چلا جائے گا, یا اس کا ملک چھوڑ کر کسی اور کے ملک میں چلا جائے گا. تو جو ملکوں کا مالک ہے, جو شہروں کا مالک ہے, جو کائنات کا مالک ہے, اسی کی مخالفت کر کے آدمی کہاں جائے گا. جس کے قبضے میں زمین و آسمان ہے, یا ماشاء اللہ جن والے انستطعتم ان تخرجوا من اقطار السماوات والارض فاخرجوا لا تنفذون, لا تنفذون الا بسلطان. اے جنوں انسانوں کے گروہ, کیا تم اللہ کے اس زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتے؟ نکل کے دیکھو, جہاں بھی جاؤ گے اسی کی بادشاہی ہے. کائنات میں کوئی ایسا ذرہ, کوئی ایسا ٹکڑا, کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جو رب جل مجد الکریم کی بارگاہی سے نکلا ہوا ہو. تو ایسا مالک, ایسا رب, جس کے محتاج ہم ایک ایک سانس کے لیے ہیں, ایک ایک لحظے کے لیے ہیں, اسی کی مخالفت کر کے کہاں جائیں گے؟ تو ارشاد فرمایا کہ واللہ هو الغنی الحمید, اللہ ہی بے نیاز ہے اور سب خوبیوں سراہا ہے. ایک بے نیاز وہ ہوتا ہے کہ اس کی تعریف کریں نہ کریں, اس کو کیا. وہ نہیں, میں ساری تعریفیں ہیں ہی میری, ساری حمدیں ہیں ہی میری. دنیا کی کسی صنعت کی آپ تعریف کر لیجئے, چاند کے حسن کی, سورج کی تپش کی, سمندروں کی گہرائی کی, پہاڑوں کی بلندی اور اونچائی کی, آپ پھولوں کی خوشبو کی, اور انبیاء کی عظمت و شان کی, اولیاء کی کرامات کی, انبیاء کے معجزات کی, آسمان کی بلندی کی, جنت کی وسعتوں کی کسی چیز کی آپ تعریف کر کے دیکھیے، ہر تعریف کا اصل جو مقصد ہے اور بعد میں جائے گی کہاں ہے، اس کے بنانے والے کی طرح اتنی اچھی جنت سبحان اللہ، اتنی پیاری جنت سبحان اللہ، بھائی کس نے بنائی، کس کی ہے؟ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ نبیوں کی شان بیان کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، بھائی کیسے؟ انبیاء کی شان حقیقت میں رب کی شان ہے، اولیاء کی شان حقیقت میں رب ہی کی تو شان ہے، نبی کے علم کا اظہار کیجیے، نبی کے نور کا اظہار کیجیے، نبی کے معجزات کا اظہار کیجیے، ان کے حسن و جمال کا اظہار کیجیے، آخر مسئلہ تو یہی ہوگا نا کہ کس نے علم دیا ہے، کس نے حسن و جمال دیا ہے، کس نے نور دیا ہے، وہ کون ذات ہے کہ جس کے محبوب کے پاس اتنا علم ہے اس کے پاس اپنا کتنا علم ہوگا، جس کا محبوب اتنا حسین و جمیل ہے وہ خود کتنا حسین و جمیل ہوگا، اور جس نے اپنے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی عظمتیں دی ہیں اس کی اپنی عظمتیں کتنی ہوں گی۔ کائنات کی کسی چیز کی آپ تعریف کریں، دیکھیں نا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو کائنات کا رب ہے۔ ارے بھائی ایک طرف تم کہتے ہو ساری کائنات اللہ کے لیے، دوسری طرف تم کبھی ولیوں کی تعریف کرتے ہو، کبھی نبیوں کی تعریف کرتے ہو، کبھی پھول کی پتی کی خوشبو کی تعریف کرتے ہو، کبھی موسموں کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہو، کبھی کسی انسان کے جود و سخا کی تعریف کر رہے ہو، تو کبھی کسی منظر کی تعریف، تو یہ کیا ہے؟ کیا جھوٹ بول رہے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کی، ارے تعریفیں تو تم لوگوں کی کرتے نہیں تھکتے، تعریفیں تو تم کائنات کے حسن و جمال کی کرتے نہیں تھکتے، کبھی تم کسی یعنی سمندر کی گہرائی کا ذکر کر رہے ہو تو کبھی آسمان کی بلندی کا، کبھی ستاروں کے حسن کا، تو کبھی چاند کی جو ہے حسن و جمال کا، کبھی تم آقا کریم کا ذکر کر رہے ہو، کبھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کا، تو یہ کیا ہے؟ تعریفیں کہتے ہو ساری اس کی، اور پھر تم سارا دن تو اس کی نعتیں نبی کی پڑھتے رہتے، ایک طرف تم کہتے ہو کہ الحمدللہ رب العالمین، ایک طرف تم سارا چوبیس گھنٹے سنو تو تمہیں نعت رسول کا ہے، درود و سلام کا ہے، نبی کے معجزات کا ہے، اور کبھی تم غوث اعظم کے بارے میں لگے ہو، کبھی داتا علی حجویری کے، تو یہ کیا ہے؟ ارے بھائی یہ جتنی ہیں حقیقت میں رب ہی کی تعریفیں ہیں، کیونکہ ساری تعریفیں اس نے ان کو عطا کی ہیں، اس نے معجزات ان کو عطا کیے، اس نے کرامات ان کو عطا کیے، اس نے حسن جمال ان کو عطا کیے، اس نے ہی تو ستاروں کو یہ حسن جمال دیا، اسی ہی نے تو سورج کو تپش اور روشنی دی، اسی ہی نے تو چاند کو جو ہے وہ نور عطا کیا، اسی نے ہی تو حوروں کو نور عطا کیا، فرشتوں کو اتنی جرت اور طاقت عطا کی۔ تو حقیقت میں اب کائنات کی جس بھی تخلیق کا مخلوق کا ذکر کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، حقیقت میں در پردہ آپ رب کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ تن اب کی تعریف جو ہے وہ حقیقت میں سانے کی تعریف ہے، عمارت کی تعریف جو ہے، بنا کی تعریف جو ہے، حقیقت میں انجینئر کی تعریف ہے۔ اس لیے اللہ جل وعید الکریم یہ اتنے سب پیاروں کی جتنی اعلیٰ تعریف کریں گے حقیقت میں اللہ کی تعریف کریں گے، تو اس لیے وہ تو ہے ہی حول غنی الحمید، وہ تو ہے ہی بے پرواہ، اور وہی اسی کی تو ساری تعریفیں ہیں۔ یہ کئی لوگوں کو بڑی یہ غلط فہمی ہو گئی نا، بہت سارے لوگ جو ہیں اہل سنت و جماعت پر اعتراضات کرتے ہیں، دیکھو جی آج ان کو جب بھی سنو نبیوں کی تعریفیں کر رہے ہیں، ولیوں کی تعریفیں کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ رب کا ذکر تو کرتے نہیں ہیں، یہ غیروں کا ذکر کر رہے ہیں، غیروں سے مانگ رہے ہیں، غیروں کو بلا رہے ہیں۔ ارے بھائی یہاں غیر کون ہے؟ من دون اللہ کون ہے؟ ابو جہل ہوگا، کبت ہوگا، کو ابو لہب ہوگا، وہ تو فرعون ہوگا، وہ تو نمرود ہوگا، ہم کبھی من دون اللہ سے نہیں ان کو پکارتے، نہ ان سے مدد مانگتے، نہ ان کا ذکر کرتے، ہم من دون اللہ کو نہیں پکارتے، ہم اللہ کے بندوں کو پکارتے ہیں، ہم اللہ کے بندوں سے مانگتے ہیں، ہم اللہ کے بندوں کی تعریف کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں کہ جن کی تعریف خود رب کی تعریف ہے، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کا ذکر خود رب کا ذکر ہے، ہم ان سے مانگتے ہیں کہ جن سے مانگنا خود رب سے مانگنا ہے۔ اس لیے یہ کشرت یا کرہ یا بدعت نہیں ہے، یہ تو عین توحید ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری تعریفیں جو ہیں وہ اسی اللہ جل مجد الکریم کی تعریفیں ہیں۔ فرمایا ان یشاء یذھبکم ویاتی بخلق جدید، اللہ اکبر، اتنا بے پرواہ ہے، اتنا قادر مطلق ہے، چاہے تو تم سب کو ختم کر دیں، اللہ تعالی تمہیں معذوم کر دے, کیونکہ وہ بے پرواز بے نیاز غنی بذات ہے. وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ, اور نئی مخلوق لے آئے بجائے تمہارے وہ فرما بردار مخلوق کو لے آئے. اللہ اس لیے نہیں کہ تم اتنے زیادہ ہو گئے تب اللہ تم کو ختم نہیں کرتا, یا بڑے بڑے ہو گئے یا تمہارے پاس دولتیں آ گئیں ظلم و ستم پر اس لیے ختم نہیں کر سکتا. نہیں, ختم کر سکنے کی بات نہیں. اگر اسی طریقے سے تم بے حیائی کرتے رہے, اگر اسی طریقے سے تم اللہ رسول کی مخالفت کرتے رہے, اللہ ختم کر کے ایک ایسی مخلوق آئے گا اور سب کو ختم کر دیا. ابو جال کو دیکھیے, اتوا شہبہ کو دیکھیے, ولید بن مغیرہ کو دیکھیے, نظر بن حارث کو دیکھ, کتنے کتنے ظالم تھے سب چلے گئے. وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ, نئی مخلوق آئی. ابو جال جتنا بڑا دشمن ہے اس کا بیٹا اکرمہ اتنا ہی تابے دار ہے. دیکھیے اس طرف سے, یعنی عبداللہ بن ابی جتنا بڑا خبیث ہے اس کا بیٹا اتنا ہی تابے دار ہے. عامر فاسق جتنا وہ خبیث ہے اتنا ہی حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں. تو اللہ کہتا ہے ظالموں تم کیا سمجھتے ہو, تم سب کو ختم کر دوں اور میں ایک نئی مخلوق لاؤں جو میرے محبوب کی غلام ہو, جو میرے محبوب کا ادب کرے, جو میری عبادت کرے, جو بتوں کو توڑ کے رکھ دے, جو خواہشات نفس کو چھوڑ کے رکھ دے, جو مجھے پوجیں, جو میری عبادت کریں, جو میرے ساتھ تعلق رکھیں. تو آج بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کریم ہے, رحیم ہے, مگر نہ اعمال تو ایسے ہیں اللہ اکبر کہ ہر ایک ہونے کے قابل, لیکن وہ قادر مطلق ہے. وما ذلک علی اللہ بعظیم, اور یہ اللہ پر کچھ دشوار بھی نہیں ہے. یہ کان ایسا بھی نہیں ہے کہ کتنے کتنوں کو غلط کرے گا, کتنوں کو نیا بنائے گا. اس نے کو ہاتھ سے بنانا ہے, یا معاذ اللہ اس نے کو ٹھیکے سے بنوانا ہے, یا کسی فیکٹری سے بنوانا ہے, یا اس کو نئی مشینری لگانی پڑے گی. نہیں, اذا ارادہ, جب وہ ارادہ کرتا ہے لشیئن کسی شے کے لیے, تو وہ کہتا ہے فرمایا اقولو لشیئن کن فیکون, ہو جا. رب کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. رب کو کسی لمبے چوڑے کماؤں کی ضرورت نہیں ہے. تو جو اللہ کہتا ہے چیز کو ہو جائے تو چیز ہو جاتی ہے, کوئی اس پر دشوار نہیں ہے. اور یاد رکھو بلا تاجر وازرۃ وزرا اخرا, کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی. قیامت کے روز باپ بیٹے کا, ماں بیٹی کی کوئی عزیز کام نہیں آئے گا, کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا. قیامت کے روز ہر جان پر اسی کے گناہوں کا بار ہوگا جو اس نے کیے, اور کوئی جان کسی دوسرے کے بدلے نہ پکڑی جائے گی. البتہ یہ علیحدہ مسئلہ ہے, جو گمراہ کرنے والے ہیں ان کے گمراہ کرنے سے لوگ جو لوگ گمراہ ہوئے ان کی تمام گمراہیوں کا بوجھ ان کے گمراہوں پر بھی ہوگا اور ان گمراہ کرنے والوں پر بھی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا عبد الکریم نے خود ہی ارشاد فرمایا والا یحملن اثقالہم اثقالہم, اور حقیقت میں یعنی وہ اپنا بھی اٹھائیں گے اور جنہوں نے جن کو گمراہ کیا ان کا بھی اٹھائیں گے. وہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی اپنی کمائی ہے, دوسروں کی تو نہیں ہے نا. کوئی بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ایسی آیتوں سے غلط بھی استدلال کر جاتے ہیں کہ دیکھو جی تم جو کہتے ہو کہ انبیاء اولیاء کام آئیں گے وہ ہماری شفاعت کریں گے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نہیں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو پھر یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ جی وہاں فلاں کام آئے گا فلاں کام آئے گا, حالانکہ اس سے وہ مراد نہیں ہے. اس سے جو ہے وہ صرف ایسا کہ ایک آدمی گناہ ہے اس کے گناہ دوسرے پر نہیں ڈالے جائیں گے, یہ نہیں ہوگا کہ چلو میں تیرے گناہ لے لیتا ہوں تو جنت میں چلا جا, یہ نہیں ہو سکے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا, اور اگر کوئی بوجھ والی اپنا بوجھ ہٹانے کو کسی کو بلائے, لا يُحْمَلُ شَيْئًا, تو اس کے بوجھ میں سے کچھ نہ اٹھا سکے, وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, اگرچہ وہ اس کا کتنا ہی قریبی آدمی ہو, ماں ہو یا باپ, بھائی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں باپ بیٹے کو لکھتیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے بیٹے ہمارے کچھ گناہ اٹھا لے, وہ کہے گا میرے امکان میں نہیں, میرا اپنا بڑا کیا کم ہے. عزیز و اکرمہ ایک دوسرے کی طرح بھاگیں گے, ایک دوسرے کو کہیں گے, لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحباتہ و بنیہ, اس دن بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا, بہن بھائی سے بھاگ جائے گی, بیوی خامد سے بھاگ جائے گی, خامد بیوی سے جان چھڑائے گا, اولاد والدین سے, والدین اولاد سے, کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا. ہاں ایک مدینے کا تاجدار ہوگا کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں, جب ماں ساتھ چھوڑ جائے باپ ساتھ چھوڑ جائے, جب دوست احباب ساتھ چھوڑ جائے, جب سب نفسی نفسی پکار رہے ہوں, تو اس وقت ایک آمنہ کا لال ہوگا, ایک عبداللہ کا کہنا ہوگا ہمارا آقا ہوگا, جو اس وقت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفسی نفسی نہیں امتی امتی پکار رہے ہوں گے. آ رہو گناہ گارو میری رحمت کی چادر میں آ جاؤ. سب قریبی سب عزیز سب رشتہ دار سب چھوڑ جائیں گے, اس لیے اپنے رشتوں پر اپنے دوستوں پر اعتماد کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اعتماد کرنا ہے تو اسی آقا کی ذات پر کیا جائے جو ہر جگہ مصیبت میں کام آتی ہے. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب, اے محبوب تمہارا ڈر سنانا تو انہی کو کام دیتا ہے جو اپنے رب کو بن دیکھے مان جاتے ہیں, جو اللہ کو مانتے نہیں ہے اس کو محبوب کی بات کا کیا فائدہ ہوگا. تو فرمایا محبوب تم ان کے بارے میں پریشان نہ ہو جایا کرو, جو بن دیکھے رب کو مانے تیری باتیں اس پر اثر کرتی ہیں, تو انہی کو ڈراتا ہے. یہ ظالم جاتے ہیں تو جائے واقام الصلاۃ, اور وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں. وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ, اور جو سترا ہوا اپنے ہی بھلے کو سترا ہوا, جس نے نیکی کی اپنے لیے نیکی کی, اللہ کے لیے اس نے کیا کیا, یا رسول کی ذات پر اس کا کیا احسان ہے. لہذا کئی لوگ تھے نا منافق, وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو احسان جتایا کرتے تھے, ہم نے جی تمہارا کہاں مانا ہے, ہم نے یہ کیا ہے, ہمارے ساتھ ایسے پیش آیا کرو, ہم نے سارے رشتے دار چھوڑے آپ کے لیے. تو رب کہتا ہے میرے محبوب کے لیے نہیں, اگر نیکی کیا تو تمہیں فائدہ ہے. جو بھی نیکی کرتا ہے اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے, اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ, اندھا اور اکھیارا ایک جیسا نہیں ہو سکتا, بینا اور نابینا ایک جیسا نہیں ہو سکتا. ذرا غور و فکر کیجئے, آنکھ والا اور بنا آنکھ کے برابر نہیں ہو سکتا. جب بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتا, ولا الظلمات ولا النور, اور اندھیرا اور اجالا ایک جیسا نہیں ہو سکتا. ولا الظل ولا الحرور, اور سایہ اور دھوپ ایک جیسی نہیں ہو سکتی. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات, زندہ اور مردے ایک جیسا نہیں ہو سکتے. ذرا غور و فکر کیجئے, اللہ جل مجد و کریم نے کتنی پیاری یہ مثالیں دی. کوئی اندھے کو آنکھوں جیسا نہیں کہتا, کوئی اندھیرے کو نورانی نور کی طرح روشنی کی طرح نہیں کہتا, کوئی سائے کو تیز دھوپ کی طرح نہیں کہتا, کوئی مردے زندہ کو مردے کی طرح نہیں کہتا. تو یہ کیسا کہ ساری مخلوق کو یا معاذ اللہ سب انسانوں کو اللہ کے نبی جیسا کہہ دیا جائے. کتنے پیارے انداز سے اللہ جل مجد و کریم نے سمجھا دیا. لوگوں دیکھو, آنکھوں والا اور بن آنکھوں والا ایک جگہ تک نہیں ہو سکتے. جو دیکھتا ہے اور جو نہیں دیکھتا ہے وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ارے تمہاری آنکھیں کیا ہیں, دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتی. تمہاری آنکھیں کیا ہیں, چند گز یا چند میل کے پرے نہیں دیکھتی. لیکن انبیاء کی آنکھیں جو مدینے میں بیٹھے ہوں تو جنت میں دیکھتی ہیں. آقا کریم مسجد میں یعنی بلحل کا سر اقدس اونچا کریں تو نظر مبارکہ جو ہے وہ لامکاں تک چلی جاتی ہے, اللہ ہاشم اللہ کو دیکھتی ہے. نیچے کریں تو تخت و سرا کو دیکھتی ہے. تو کیا نبی اور غیر نبی ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ جب کسی آنکھوں والے کو آدمی اندھا کہہ دے اور اندھے کو آدمی کہے کہ یہ بھی تیری طرح ہی ہے, تو آدمی کہے گا ارے ظالم دیکھ تو صحیح نا, یہ تو کسی کے پکڑے بغیر چل کر نہیں سکتا, اس کو کیا پتا ہے تم نے آنکھوں اور غیر آنکھوں والے کو ایک کہہ کے کیسے کہہ دیا. ہم سارے اللہ ماشاء اللہ ظلمتوں سے بھرے ہوئے, میرے آقا نور ہی نور ہیں, سراپا نور ہیں. اب کیسے ایک گناہوں کی ظلمتوں سے بھرا ہوا ایک اندھیرے میں رہنے والا کیسے اس نور کے برابر ہو سکتا ہے؟ ایک طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے, ایک طرف نور ہی نور ہے, ایک طرف گناہ ہی گناہ ہے, ایک طرف نیکی ہی نیکی ہے, ایک طرف جفائیں ہی جفائیں ہیں, ایک طرف کرم ہی کرم ہے. تو عجیب لوگ ہیں جو کرم کو جفاؤں کے ساتھ, جو اندھیرے کو نور کے ساتھ, اور جو نیکی کو بدی کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. کہاں ساری مخلوق, کہاں ہم جیسے گناہ گار, اور کہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی دن کو رات کے برابر نہیں کہتا, کوئی رات کو دن کے برابر نہیں کہتا, کوئی عامل کو عالم کو جاہل کے برابر نہیں کہتا, کوئی جاہل کو عالم کے برابر نہیں کہتا. ذرا سی بات ہو نا کسی ان سے کوئی بات کرے تو کہتا ہوں دیکھو جی یہ عالم ہے تو جاہل ہے, آگے سے بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا ہے, یہ پڑھا لکھا ہے, تو ان پڑھ ہے, تو اس کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ جب عالم کی برابری جاہل نہیں کر سکتا تو نبی کی برابری امتی کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے کتنی پیاری انداز سے یہ سمجھایا کہ ارے لوگوں, جو اندھیرے اور اچھیارے کو ایک جیسا نہیں سمجھتے اور ہو بھی نہیں ہو سکتے, جو اندھیرے اور اجالے کو ایک جیسا نہیں سمجھتے, جو سائے کو اور دھوپ کو ایک جیسا نہیں سمجھتے, جو زندہ اور مردے کو ایک جیسا نہیں سمجھتے, وہ کیسے مخلوق اور خالق کو ایک طرح کا سمجھ سکتے ہیں؟ وہ کیسے رب اور مربوب کو ایک طرح کا سمجھ سکتے ہیں؟ وہ کیسے ساجد و مسلوب کو ایک طرح کا سمجھ سکتے ہیں؟ وہ کیسے رائے کو مرزوب کو ایک طرح کا سمجھ سکتے ہیں؟ وہ کیسے نبی اور غیر نبی کو ایک جیسا سمجھ سکتے ہیں؟ وہ کیسے جو ہے یعنی گناہ گار کو ایک ایسے معصوم کے برابر قرار دے سکتے ہیں کہ جن سے گناہ کا سرزد ہونا ہی محال ہے، وہاں سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، اور یہاں ممکن ہے ساری عمر نیکی نہ ہو. تو معاذ اللہ استغفر اللہ، کئی لوگ جو کہتے ہیں مخلوق ہونے میں، نفس بشریت میں، اللہ کے نبی ابو جہل میں کوئی فرق نہیں ہے، بہت بڑے ظالم لوگ ہیں. فرق کیوں نہیں ہے؟ ان کی بشریت بھی پاکیزہ ہے، ان کی نورانیت بھی بے مثل ہے، ان کی بشریت بھی بے مثل ہے. تو اس لیے امتی اور غیر امتی کو ایک طرح کا کہنا ہے، حقیقت میں اپنی عقل کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے. ان اللہ یسمعو من یشاء، اللہ چاہتا ہے جس کو سناتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور تم نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں پھر وہی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی قبروں والے سنتے نہیں، حالانکہ یہاں سننے کی نفی نہیں ہے، یہاں تو سنانے کی نفی ہے، نمبر ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے وہ سننا مراد ہے کہ جو سننے کے بعد اس پر عمل کیا جائے، اور جو سننے کے بعد اس پر عمل ہی نہ کر سکے وہ سنا ان سنا ہو جاتا ہے. جیسے کافروں کو اللہ نے کہا نا، صم بکم عمیون فہم لا یرجعون، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، لوٹ کر نہیں آ سکتے. کیوں؟ حالانکہ وہ سنتے کیا نہیں تھے، دیکھتے نہیں تھے، بولتے نہیں تھے، سب کچھ کرتے تھے. ابو جہل بظاہر سنتا بھی تھا، دیکھتا بھی تھا، بولتا بھی تھا، لیکن رب نے ان کو اندھا کہہ دیا اور ان کو گونگا کہہ دیا، بہرا کہہ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بولتے ہیں اچھا نہیں بولتے، جو سنتے ہیں وہ سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو دیکھتے ہیں وہ دیکھنے کے نبی اور غیر نبی میں فرق ہی نہیں کرتے. جو دیکھنے میں نبی اور غیر نبی میں فرق نہ کرے، جو دیکھنے میں اچھے اور برے میں فرق نہ کرے وہ اندھا ہے، جو سننے میں اچھائی برائی کا فرق نہ کرے وہ حقیقت میں یعنی بہرے ہے، اور جو اچھائی برائی سوچ سنے اور اس میں فرق نہ کرے وہ حقیقت میں جو ہے وہ ایسا بہرے ہے. تو اس کے لیے اللہ جل جلالہ کریم نے ہدایت فرمایا کہ وہ تم ان کو سنا نہیں سکتے. کیا مطلب؟ ارے جو قبروں میں اب چلے گئے ان کو اب ہدایت کیا دے گا؟ وہ سنے نہیں تو کیا آپ اس کو آدمی قبر پہ جا کر کہیں گے دور کالنا نمبر پڑھ لے، اس کا بڑا سواد ہے، کیا پڑھ سکتا ہے؟ یا آدمی قبروں پہ جا کر کہے کہ تم اٹھ کر چلو حاجی کر لو، بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ تو ان کا سنا نہ سنا جیسے ایک جیسا ہے، اس لیے فرمایا گیا. اور پھر یہاں دوسرا کہ اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی نہیں ہے، سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں ہے. اختلاف ہے مردے سنتے ہیں کہ نہیں، حدیث تم آئے تھے تو اشارے کو تم سنا نہیں سکتے، ہم تو زندہ کو بھی نہیں سنا سکتے، یہ رب بھی سناتا ہے. یہ اللہ ہی کی تو قدرت ہے نا، بندے کی قدرت تو نہیں ہے کہ کسی کو سنا لے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم سناتا ہے، اللہ ہی سناتا ہے. ہماری آواز جو منہ سے نکلتی ہے دوسرے کے کان تک کیسے پہنچتی ہے؟ اللہ کی قدرت سے، اللہ کے رحم سے، اللہ کے کرم. کیونکہ اس سلسلے میں بے شمار احادیث مبارکہ ہیں کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ سنتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہو لیسمعو قرؤن آلکم، جب تم مردے کو دفن کر کے لوٹتے ہو تو وہ تمہارے چلنے کے جوتوں کی آواز تک سن رہا ہوتا ہے، اور پکارتا ہے میرے گھر والوں مجھے کہاں چھوڑ چلے، میرے عزیز و اقربا، میرے بیٹوں، میرے باپ، میری ماں، میرے بھائیوں، مجھے کہاں چھوڑ چلے. لیکن اس وقت کو سننے والا اس کی سننے والا نہیں ہوتا، سب واپس چلے جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب جنگ کے بدر ہوئی تو سارے کفار کو جتنے قتل ہوئے تھے مقتولوں کو کہا کہ ایک گڑے میں ڈال دیا جائے. تو ایک گڑے میں ڈالا گیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس گڑے کے سوانے کھڑے ہو کر اوپر کنارے پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، نام لے کر، او ابو جہل، او عتبہ شیبہ، او ولید بن مغیرہ، جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا پورا کر دیا، اب بتاؤ جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا وہ بھی پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو حضرت سینا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ یہ تو مردے ہیں. تو آقا نے کہا، عمر تو ان سے زیادہ نہیں سن سکتا. ہاں وہ اب جواب نہیں دے سکتے. جواب دینے کا کیا مطلب؟ کہ جو لوگ سنیں. ویسے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جب تم قبرستان جاتے ہو تو تم سلام کہتے ہو تو تمہارے سلاموں کو سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ان کے جواب دینے کا کوئی ان کو فائدہ سواد نہیں ہے، کیونکہ وہ دار العمل نہیں ہے، وہ دار الجزا ہے. تو وہاں جا کر سلام لینا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا جب وہ سنتے ہی نہیں ہیں؟ دیکھیے آج تک کبھی کسی باپ نے بیٹے کو کہا ہو کہ پتھر کے پاس سے گزرنا تو سلام کہنا، جانور کے پاس گزرنا تو سلام کہنا، درخت کے پاس سے گزرنا تو سلام کہنا، بھائی کیوں نہیں؟ کہ پتھر تو تمہاری بات نہیں سن رہا، درخت تمہاری بات نہیں سن رہا، جانور جو ہے وہ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے تم کیا کہہ رہے ہو. تو جب ایک بات ایک عام انسان دوسرے انسان کا سے لا یعنی کان کا حکم نہیں دیتا، تو کیا اللہ رسول نے بھی ایسا لا یعنی کان کا حکم دے دیا کہ قبرستان جاؤ تو سلام کہو؟ ارے بجا سنتے ہی نہیں ہے، وہاں کوئی ہے ہی نہیں ہے، وہ مر کے مٹی میں مل گئے، ان کی ہڈیاں دوسیدہ ہو گئی، سننے والا کوئی نہیں، تو سلام کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو تو تم عقل مند سمجھتے ہو کہ تم جو ہو وہ کسی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے دوست کو یہ نہیں کہتے پتھر کو سلام کہو. کیوں؟ کہ تمہیں پتا وہ محلے سلام نہیں ہے، وہ سنتا نہیں ہے، جواب نہیں دیتا. درخت کو سلام نہیں کہتے اس لیے کہ وہ سنتا نہیں ہے، جواب نہیں دیتا. تو جو محلے سلام ہوگا اسی کو سلام کہیں گے نا. تو مردے جو ہیں، جو دفن ہیں، وہ کیونکہ سنتے ہیں محلے سلام ہیں، اس لیے ان کو سلام کہنے کا حکم ہوا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن عبد البر نے الاستذکار میں نقل کی، فرمایا کہ جو آدمی کسی قبر پر گزرتا ہے اور اس کو سلام کہتا ہے، اگر وہ سلام کا جواب دیتا ہے، اور اگر دنیا نے اس کو پہچانتا تھا تو وہ اس کو پہچانتا بھی ہے. تو لہذا ایسی آج الگ سے یہ اثر کرنا کہ قبروں والے سنتے نہیں ہیں، یہ حالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ جل مجد الکریم نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنی قبروں میں جو کوئی سلام کہتا ہے، جو کوئی بات کرتا ہے، اس کو سنتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ قبرستان جاتے تو کہتے، کیا قبروں والوں، ہم تمہیں تمہارے پچھلوں کی خبر دیتے ہیں، تم اس جگہ کی خبر دو. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ سنتے ہیں؟ فرمایا ہاں. تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ قبرستان کھڑے ہو کے کہا، لوگوں ہم تمہیں بتاتے ہیں، تمہارے مکانوں پہ تمہارے شریکوں نے، تمہارے رشتہ داروں نے اور بعض کے دشمنوں نے قبضہ کر لیا ہے. جو مکان بنانے کے لیے پوری زندگی ختم کی تھی وہ آج تمہارے دشمنوں کے قبضے میں ہیں. تمہاری بیویوں نے نئے خامد کر لیے ہیں، تمہارے خامدوں نے نئی بیویاں کر لی ہیں، اور جو تم نے جائیدادیں بنائی تھی وہ تمہارے دشمنوں کے ہاتھوں میں آ چکی ہیں. اب تم ہمیں اپنی خبریں دو. تمہارے دوست تمہیں بھول چکے، تمہارے عزیز و اقربا تمہاری شکلوں کو بھی بھول چکے، اب تم اپنی خبریں دو. تو کہتے ہیں قبر سے آواز آئی کہ مولا علی، ہمارے جسم بوسیدہ ہو گئے، ہمارے کفن پھٹ گئے، ہم دنیا میں رہتے ہوئے رب کو بھول گئے، آج رب کی رحمت نے ہمیں بلا دیا ہے، ہم دنیا میں بے پرواہ ہو گئے، آج رب کی رحمت ہم سے بے پرواہ ہو گئی، ہم دنیا میں اللہ رسول کے احکام کو پوچھتے نہیں تھے، آج اللہ رسول کی رحمتیں ہم کو پوچھتی نہیں ہیں. تو اس لیے صحابہ تابعین تبع تابعین کے تو اتنے بے شمار واقعات ہیں کہ جلدوں کی جلدیں تیار ہو سکتی ہیں، کہ قبور پر جانا، سلام کہنا، وہ سلاموں کے جواب بھی دیتے ہیں، سنتے بھی ہیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. تو فرمایا محبوب، وہ جو کفر کے قبر میں پڑ گئے، وہ جو گمراہی کے خول میں گھر گئے، ان کو تم نہیں سنا سکتے. کیوں؟ ان الا انت الا نذیر. یہ اگلی آیت پچھلی آیت کی تفسیر کر رہی ہے. تم تو ڈر سنانے والے ہو، تو کس کو ڈر سنائیں گے؟ وہ جو ماننے والے، جو ابھی پیچھے گزرا. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ. محبوب، تم انہیں ڈر سناتے ہو جو رب سے ڈرتے ہیں، دل دیکھے اور نماز قائم کرتے ہیں. تو اب اللہ نے ان انت الا نذیر، تم کو یہی ڈرانے والے ہو، تو کن کو؟ محبوب، تم قبروں والوں کو نہیں سناتے. کیا مطلب؟ یہ جو کفر کی قبر میں چلے گئے، یہ جو ان کے جن کے ارد گرد کفر کی دیواریں قائم ہو گئیں، ان کو تم نہیں سناتے. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو تو تم سناتے ہو. تو اگر یہ کہیں جی مردے نہیں سنتے تو کہنا ہے تمہارے نہیں سنتے، ہمارے سنتے ہیں تمہارے نہیں سنتے، کیونکہ ان کے ارد گرد گمراہی کے خول چرا دیے گئے. کافر بظاہر چلتے ہوئے نہ چلے، بظاہر دیکھتے ہوئے اندھے ہو گئے، بظاہر سنتے ہوئے جو ہیں وہ بہرے ہو گئے، بظاہر بولتے ہوئے گونگے ہو گئے. لیکن جو صاحب ایمان ہے وہ جہاں بھی ہو، وہ قبر میں ہو تب بھی سنتا ہے، حشر میں ہو تب بھی سنتا ہے. اللہ جل مجد الکریم اس پر یہ مہربانی کرتا ہے، ارسلنا کا بالحق، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، سبحان اللہ، ارسلنا کا بالحق، محبوب ہم نے آپ کو حق ساتھ بھیجا، عطا کر کے بھیجا. حق کیا ہے؟ دین سلطان حق ہے، سچ حق ہے، قرآن حق ہے، رب حق ہے، رب کا رسول حق ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، اسلام حق ہے. من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اس لیے اللہ بھی حق ہے، دین اسلام بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حق ہے. ان ارسلنا بالحق، محبوب ہم نے آپ کو حق بنا کر بھیجا، یا حق کے ساتھ دے کر بھیجا، یا حق دے کر بھیجا. محبوب تم آپ کا بولنا حق، سچ، بشیر و نذیرا، اور کیا بشیر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، و نذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اور بشیر نذیر کی صفات، سبحان اللہ، بہت پیاری صفات. ابھی یعنی چند دن ہوئے سورہ احزاب کی جو آیت کریمہ گزری، اس میں ان کی مفصل تفسیر کر دی گئی تھی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اس کے تحت بشیر اور نذیر کی، مبشر اور منذر کی جو تھی وہ تفسیر تھوڑی سی بیان کر دی گئی تھی، وہاں اس کو ملاحظہ کر لیا جائے. و ان من امت الا خلا فیھا نذیر، اور جو بھی گروہ تھا سب نے ایک، اور جو کوئی وہ گروہ تھا سب نے ایک ڈر سنانے والا گزر چکا. یعنی یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے، ہر دور میں ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا ضرور بھیجا، ہر بستی کی طرف کوئی نہ کوئی رسول آیا. یہ لہذا بات ہے کہ کبھی ایک بستی میں ایک رسول، کبھی ایک بستی میں دس رسول، کبھی ایک دور میں دس رسول، کبھی ایک علاقے میں دس رسول، لیکن جب میرے محبوب آئے تو یعنی وہاں کیا تھا، ایک ایک گاؤں کے لیے دس دس، یہاں کائنات کے لیے ایک، پورے زمانے کے لیے ایک. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی بن کے آ گئے، سب کائنات کے نبی بن کے آ گئے. يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، محبوب اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو جو ان سے پہلے لوگ تھے، نبی تھے، ان کو بھی ان لوگوں نے جھٹلا دیا تھا. لہذا ان کی بدتمیزیوں پر پریشان نہ ہونا، یہ غم نہ کرنا کہ جھٹلا رہے ہیں مجھے، میں ان کے لیے رحمت اللہ العالمین بن کے آیا. محبوب ان ظالموں کا کام ہے، آج سے پہلے جو انبیاء آئے ان ظالموں نے ان کو بھی جھٹلا دیا تھا. کہ جا ہم رسول اور دل بھائی نہ آتے، وہ بڑی روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، معجزات لے کر آئے تھے، دلائل لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے کوئی معجزہ نہ دیکھا، کوئی دلیل نہ دیکھی. صبر صحیفے لے کر آئے تھے، وہ بال کتاب المنیر، اور چمکی ہوئی کتاب لے کر آئے تھے. سب کو چمبیا اکرام اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے لے کر آئے، لیکن ان ظالموں نے سب کو جھٹلا دیا. ثم اخذت الذین کفروا، پھر ہم نے کافروں کو پکڑا. فکیف کان نکیر، تو کیسا ہوا میرا انکار. اب دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو جھٹلایا، ان کا انجام کیا ہوا، غرق ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، ان کی داستان بھی دنیا کی داستانوں میں نہ رہی، کتنے ہی لوگ ہیں، کروڑوں اربوں لوگ جن کے نام تک نہیں ہیں، جن کے شہروں تک تباہ ہو گئے، جن کی زمینیں مسخ کر دی گئی، الٹا کے رکھ دی گئی، کون کون تھے کوئی نہیں جانتا۔ تو رب کا جھٹلانا کیا آسان ہے؟ رب کہتا ہے میرا جھٹلانا جو ہے ان پر کیسا گزرا، وہ ذرا غور و فکر کیجئے، وہ ذرا دیکھیے کہ مجھے جھٹلانے والے کہاں گئے، ان کی حالت کیا ہوئی، ان کا انجام کیا ہوا۔ تو جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں وہ اسی طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن جنہوں نے رب کا نام لیا، جنہوں نے رب کے ذکروں کو بلند کر دیا، زندہ کر دیا، رب نے ان کو زندہ کر دیا۔ حضرت آدم سے لے کر میرے آقا تک کتنے نیک لوگوں کے ذکر ہیں، کروڑوں آدمی گئے جن کا پتہ تک نہیں، لیکن انبیاء اولیاء کے چرچے، ان کی شانیں، ان کی عظمتیں، ان کی سیرتیں، ان کے معجزات الحمدللہ آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک کے لیے زندہ رہیں گے۔ فشکرو لی ولا تکفرون تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کر دوں گا، فشکرو لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو، کفر نہ کرنا، انکار نہ کرنا۔ تو جو رب کا ذکر کرتا ہے اللہ ان کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے، جتنا کو کرتا ہے اللہ اتنا بلند کرتا ہے، جس نے جتنا کیا، چونکہ ہمارے آقا نے سب سے زیادہ کیا، لہذا آقا کے لیے کہہ دیا گیا ورفعنا لک ذکر، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو جس کا ذکر بلند ہے سبحان اللہ، اس کی ذات کیسی ہوگی۔ تو دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ جی انشاءاللہ لکناشی ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ آنا شروع ہوگا۔ جی منیر بھائی تشریف لائیے۔